7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Vandaag begint bij het Hooggerechtshof van Madrid de berechting van 12 Catalaanse politici. En een nieuwe shutdown in de Verenigde Staten lijkt afgewend. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse congres hebben een akkoord over de grens bereikt, zodat een nieuwe shutdown kan worden voorkomen. Dat heeft een onderhandelaar laten weten. Wat er in het akkoord staat is officieel nog niet bekend, maar Amerikaanse media melden op basis van bronnen dat er $1,4 miljard beschikbaar komt voor een grenshek in Texas. President Trump wil eigenlijk 5 miljard voor een grensmuur. De Democraten weigerden dat al in december, waardoor de overheid 35 dagen deels gesloten was. Trump moet het akkoord nog wel goedkeuren. De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder de Nederlandse Bank ontbrak belangrijke informatie in dossiers over klanten. Zo wist de bank niet altijd wie de eigenaar van een bedrijf was, wat het risico op witwassen groter maakte. De bank kreeg de boete afgelopen september, maar die geldt voor overtredingen tot 2016. In een reactie zegt de Rabobank dat de problemen inmiddels zijn aangepakt. Veel automobilisten gaan niet goed voorbereid naar de wintersport. 1 op de 7 vakantiegangers neemt geen sneeuwkettingen mee in de auto. En van de automobilisten die wel kettingen hebben, weet 20% niet of het wel de juiste maat is. Dat blijkt uit onderzoek van BOVAG. Ook gaan tienduizenden mensen met zomerbanden naar wintersportgebieden. En in veel gebieden zijn winterbanden en sneeuwkettingen verplicht. Wie die niet hebben, riskeert dus hoog boetes. Ruim 800.000 mensen gaan dit jaar met de auto naar de sneeuw. Vandaag begint de rechtszaak van 4 Nigeriaanse vrouwen tegen Shell. Ze vinden dat de oliemaatschappij mede verantwoordelijk is voor de executies van hun echtgenoten door het militaire regime in Nigeria in 1995. Activisten protesteerden in die tijd tegen de oliewinning in het zuiden van Nigeria. En Shell zou de overheid meerdere keren hebben gevraagd om tegen hen op te treden. Ook toen duidelijk werd dat er mensenrechten werden geschonden, zou Shell niets hebben gedaan. Uiteindelijk werden 9 activisten door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Shell heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De mensen die meededen aan een werklozenproject in Tilburg en jarenlang met de kankerverwekkende chroom 6-verf werkten, willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal €7.000. Dat bedrag vinden ze veel te laag. Ze denken zelf aan een vergoeding van minimaal €20.000. En de Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi is aangekomen in Australië en hij werd daar opgewacht door honderden fans en vrienden. Araibi werd in november tijdens zijn huwelijksreis in Thailand opgepakt op verzoek van Bahrein. Dat land beschuldigt hem van betrokkenheid bij protesten tegen de regering. Gisteren trok Bahrein het uitleveringsverzoek in. Araibi vluchtte in 2014 naar Australië. Het weer, veel bewolking, misschien nog een beetje regen en in het zuiden en westen ook zon. Het wordt vandaag 9 à 10 graden. Morgen verandert er weinig en vanaf donderdag veel zon, weinig wind en 10 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste dagelijkse files zien we staan op de wegen vanuit Noord-Brabant richting het noorden. Maar er zijn ook wel een paar andere dingen die opvallen. De A15 vanuit Europoort is een tijdje dicht geweest bij de Botlektunnel. Er stond daar een te hoge vrachtwagen. Houd daar dus nu nog wel rekening met vertraging. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat tussen Heiloo en Uitgeest 10 kilometer met maar liefst 2 uur vertraging. Er worden 5 auto's geborgen na een ongeluk. 2 rijstroken zijn zeker nog een half uur dicht. En bij Arnhem gebeurde een ongeluk op de N325 richting Nijmegen bij Huissen. Er staat nu 2 kilometer file met dik een half uur extra reistijd. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Tommy snackgroenten, 2 voor €5. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Het NOS Radio 1-journaal. 6:30 is het. Vandaag begint bij het Hooggerechtshof van Madrid de berechting van 12 Catalaanse politici. Ze worden gezien als de architecten van het verboden onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017. En ook al lijkt het allemaal alweer even geleden, het proces maakt veel los, merkte correspondent Rob Zoutberg. Gele dranghekken, die staan er al. Daarachter maken journalisten zich op voor wat een van de grootste strafprocessen ooit wordt die dit land Spanje ooit meemaakte. Zoals gebruikelijk in dit soort zaken ligt ook de strafeis van het Openbaar Ministerie hier al eigenlijk al weken op tafel. Die eist tegen 12 Catalanen die het referendum in oktober 2 jaar geleden organiseerden 25 jaar cel voor rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Buenos días. Estamos frente a uno de los juicios más importantes de la Europa moderna y de la España democrática. We staan tegenover een van de grootste processen van het moderne Europa, van het democratisch Spanje, zegt Oliver Peter, een van de advocaten van de Catalaanse politici. Het is een politiek proces dat we gaan meemaken. Het wordt neergezet op de brokstukken van fundamentele rechten van iedere burger. Cada uno tendrá su propia opinión sobre este asunto. Iedereen mag denken wat hij wil over deze zaak, zo zegt de advocaat tijdens een ontmoeting met correspondenten. Dat mag in een democratie, iedereen mag denken. Maar laten we duidelijk zijn, hier worden politieke gevangenen berecht. En wij zullen net zo lang doorgaan tot ze ons horen. Tegenover dit Hoge Rechtshof, tegenover alle internationale rechtbanken die hierna komen. Y donde haga falta. Het proces tegen de Catalaanse leiders is aanleiding voor werkelijk tientallen demonstraties deze week in heel Europa. Tegen dat proces dus wat in Madrid wordt gehouden. Maar in Madrid zelf komen ook duizenden mensen bij elkaar. Dit zijn mensen met Spaanse vlaggen. Heel veel Spaanse vlaggen. Om hier te demonstreren, te staan voor de Spaanse eenheid en met name tegen premier Sanchez, die, zo vinden de mensen hier, veel te veel concessies doet aan de Catalaanse leiders. Juicio justo y a prisión porque es un golpe de estado lo que han dado. Y si ya hubo un golpe de estado por Tejero y cumplió sus años en la cárcel. Een man die hier met een groen bordje staat waarop staat coupplegers naar de gevangenis. En ik vraag hem waarom heeft u dat meegenomen. Hij zegt ze moeten allemaal het gevangen in. Al die mensen wat ze ons hebben aangedaan, het is hoogverraad geweest. Que los echen de España, que los echen de España. Esto es lo que quieren. Sí, sí, yo quiero que los echen. La gente que no es española, si no te gusta mi bandera, te acompaño a la frontera. Kijk, Catalonië, dat is natuurlijk gewoon Spanje. Net zo goed als Asturias, dat is net zo goed als Galicia, dat is. En iedereen die zich daar niet in kan vinden, ik kan het mooier vertalen dan het is, maar hij zegt letterlijk, die dondert maar op. Ik ben bereid om hem naar de grens te brengen, hem over de grens te schoppen en daarna komt hij niet meer terug. Porque todos los españoles somos iguales ante la ley. Si cometes un delito, aunque sea saltarte un semáforo, lo pagas. En zo zal het hier maanden gaan duren bij dit Hooggerechtshof. Worden honderden getuigen ook gehoord Onder meer oud-premier Rajoy, die komt hier naartoe. Burgemeester ook van Barcelona, Colau, gaan we hier horen. Nou, het hoge beroep komt hierna, daarna het Europees Mensenrechtenhof. En dan ben je wel twee correspondenten verder, voordat we weten hoe dit afloopt. Ja, Rob Zoutberg. Rob, goedemorgen. Ik ga het niet meer meemaken, nee. Nee, dat gaat een lang proces worden dus. 12 Catalanen voor de rechter. Wie zijn de voornaamste verdachten? Ja, de voornaamste die we gaan zien is Oriol Junqueras, de vicepresident onder Puigdemont. Ex-voorzitter ook van de separatistische partij ERC. Zeer charismatisch. Ook die twee Jordis, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart van de burgerplatforms. De oud-kamervoorzitter Forcadell. Ze hebben niet allemaal 25 jaar gehoord, maar deze mensen ook 17 jaar allemaal gehoord tegen ze. En bedenk er ook bij, ze zitten ook al meer dan een jaar vast in voorarrest. En de naam viel net al, Puigdemont zelf, die is er niet, hè? Die zit nog steeds in Brussel. Ja, nou, in Waterloo zelfs, daar heeft hij een huis. 16 kilometer ten zuiden van Brussel zit hij. Hij zal zich ongetwijfeld vandaag laten horen via Twitter. Hij duikt steeds op, maar hij maakt nadrukkelijk geen deel uit van dit proces. Hij kan ook niet bij verstek veroordeeld worden in deze zaak. Nou goed, justitie denkt, we houden hem er nu buiten. Maar zodra hij hier opduikt, dan pakken we hem nog wel een keer, zo denkt justitie hier. En dan komt ook hij aan de beurt. Ja, dat is hoe justitie ernaar kijkt. We hoorden in jouw reportage veel Spanjaarden die boos zijn, hè, op de Catalaanse politici. Is er in Spanje ook, behalve natuurlijk in Catalonië, ook steun voor deze verdachte dan? Ja, tuurlijk is er steun. Maar het is precies wat jij zegt. Die steun die zie je wel ook in andere gemeenten in Spanje, in andere steden waar gedemonstreerd wordt. Maar goed, die steun ja, die is natuurlijk uiteraard voornamelijk in Catalonië. Er zijn grote demonstraties opnieuw aangekondigd, hè, voor zaterdag. Een staking volgende week donderdag opnieuw voor deze zaak. Van ook nadrukkelijk zichtbaar trouwens, hè, die je vandaag zal zien, is die regio-president Quim Torra, de opvolger van Puigdemont. Ook hij ontmoette gisteravond correspondenten en vertelde toen opnieuw, dit is een politiek proces wat we gaan zien. Deze mensen zullen ongetwijfeld worden vrijgelaten, want er is geen zaak. En deed daarna ook meteen weer een oproep voor een nieuw referendum in Catalonië. Gaat dus heel lang duren. Zit Spanje erg in de maag eigenlijk met dit proces? Ja, echt enorm. Enorm. Ze maken zich enorm zorgen over de beeldvorming van Spanje in deze zaak. Hè. Hoe de rechtspraak in Spanje in het buitenland wordt voorgesteld. We zijn zelf ook als correspondent op een bijeenkomst geweest hier op het ministerie van Justitie. Toen werd ook gezegd, wij staan zelf in die beeldvorming 1-0 achter. En ze zijn echt bezig met een grote campagne, ook in Europese landen, om duidelijk te maken dat dit een eerlijk proces is. Gisteren ook, hè, in Den Haag, een persconferentie van de Spaanse ambassadeur om maar uit te leggen dat dit proces echt eerlijk gaat verlopen. Nou goed, we gaan het meemaken. Correspondent Rob Zoutberg was dat. NOS Radio 1 Journaal. 13 over 7 praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sprak bij Jinek over de problemen met de georganiseerde misdaad in haar stad. Die zijn volgens haar groot. Is bijvoorbeeld wel eens cocaïne opgepakt op een testroute. En dan bleek men gewoon een route te testen met 1000 kilo. Halsema zegt dat er hard aan wordt gewerkt om de criminelen te bestrijden. Maar dat neemt niet weg dat als we echt in willen grijpen in de drugseconomie, als we willen zorgen dat die drugsrunnertjes in onze kwetsbare wijken eerder van de straat worden gehaald en daarmee ook niet, laten we zeggen, groepen jongeren kunnen besmetten, ja, dan hebben wij wel hulp nodig. Bij RTL Late Night werd teruggeblikt op de start van het tweede seizoen van De Luizenmoeder. De eerste aflevering trok bijna 4 miljoen kijkers. Zat weer vol ongemakkelijke scènes. Volgens pedagoog Minchenu Maduro is de serie zo succesvol omdat het kijkers een spiegel voorhoudt. En dat geldt ook voor haarzelf. Ik werd bewust ervan dat iedereen bevooroordeeld is op een bepaalde manier. Jij zelf en ik ook. Denk ja. Ja, dat dat in die serie ook echt naar voren komt. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik wel namen ook wilde uitspreken, goed wilde uitspreken met de keelklank. En dat een leerling tegen mij zei, juffrouw, hou ermee op, alstublieft. Bij Jinek pleit de presentatrice Lucille Werner voor een minister van gehandicapte zaken. Die moet meer aandacht vragen voor de bijna 2 miljoen gehandicapten in Nederland. Volgens Werner is dat namelijk hard nodig. En wat ik nou zo mooi zou vinden van deze minister is dat het een minister gaat worden die zich ook gewoon heel erg gaat richten op beeldvorming. Want ga nou eens echt even gewoon naar je buikgevoel. Op het moment dat je aan mensen vraagt, doe eens een gehandicapte na, dan zullen heel veel mensen doen. He, van het rare, het idiote gedoe. Dat was gisteravond op radio en tv. Dan is hier een selectie van onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn in Groot-Brittannië, zou de conservatieve partij van premier May een absolute meerderheid krijgen. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van The Times. Labour-partij onder leiding van Jeremy Corbyn is voorstander van nieuwe verkiezingen, maar uit die peiling blijkt dat dat plan tegen hem zou kunnen werken. Labour zou volgens de peiling namelijk 12 zetels verliezen en de conservatieven zouden er 4 winnen. Net genoeg voor een absolute meerderheid. Dat nieuws komt de ochtend na een nieuw werkdiner tussen de Brexit onderhandelaars in Brussel. Hoofdonderhandelaar Barnier van de EU benadrukt dat hij het Brexit-akkoord niet gaat heropenen, maar hij wil de komende dagen wel verder praten. In India zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen bij een brand in een hotel in het centrum van de hoofdstad New Delhi. Dat meldde Indiase media. Onder de slachtoffers is een vrouw die met haar kind aan de vlammen probeerde te ontsnappen door uit het raam te springen. Zeker 35 mensen zijn gered. Veel kamers in het hotel waren geboekt door mensen die een bruiloft hadden gevierd. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en de hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers. België zet zich schrap, want morgen is er een nationale staking, schrijft de VRT. Waarschijnlijk gaat iedereen er wat van merken, met name reizigers. Zo leggen de vakbonden van de luchtverkeersleiders het werk neer. En daardoor gaat de luchthaven van Charleroi helemaal dicht. En is meer dan de helft van de vluchten vanaf Zaventem geschrapt. Een woordvoerder van Brussels Airport waarschuwt reizigers. We raden onze passagiers aan om te bekijken of het mogelijk is of ze hun vlucht op een andere dag kunnen zetten, ervoor of erna. Mochten ze toch vliegen op 13 februari, dan raden we aan om dat enkel met handbagage te doen. Controleer ook heel goed de manier waarop dat je naar de luchthaven zou komen, omdat het openbaar vervoer ook verstoord zou zijn. En ook rijdt morgen de helft van de treinen niet. Er wordt landelijk gestaakt voor meer loon en een lagere werkdruk. En een van de belangrijkste adviseurs van de Franse president Macron stopt ermee. Ismaël Emilien doet dat zodat hij een boek kan uitbrengen over progressieve politiek, zegt hij in een interview met het tijdschrift Le Point. Die afspraak om af te treden werd in november al gemaakt met Macron. En zijn adviseur spreekt dan ook over een vertrek en niet een ontslag. Alle andere interpretaties kloppen niet, benadrukt hij. Emilien is al lang een goede vriend van Macron. Hij bleef vaak op de achtergrond en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van Macrons beweging En Marche. Emilien is de tweede belangrijke adviseur van de president die dit jaar is gestopt. Wijnand, hoeveel kilometer staat er? Nou, in totaal zo'n 200, Jurgen. Op zich niet ongebruikelijk voor dit tijdstip. In één file, daar is toch wel heel veel vertraging nu. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, ongeveer 2 uur. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest, 10 kilometer stilstaan. Het heeft te maken met het bergen van 5 auto's betrokken bij een ongeluk. 2 rijstroken zijn zeker nog een half uur dicht. 18 minuten over 7 is het. Minimaal 7000 euro krijgen mensen die meededen aan een werklozenproject in Tilburg. Ze krijgen dat aanbod omdat ze jarenlang werkten met de schadelijke stof chroom 6. Maar de schadevergoeding die de gemeente aanbiedt is volgens sommige slachtoffers veel te laag. Dat zeiden ze gisteravond tijdens een inspraakavond in Tilburg. Er is gekozen voor een regeling die zo eenvoudig mogelijk is. Zo laagdrempelig mogelijk, toegankelijk voor iedereen. De bijeenkomst begint met een toelichting over de regeling die de gemeente Tilburg wil treffen met de betrokkenen. En die regeling kent 2 componenten. Allereerst een tegemoetkoming van 7000 euro. En dit bedrag is voor alle betrokkenen die in de periode van 2004 tot en met 31 december 2012 hebben gewerkt bij Trom op het voormalige terrein van Nettrain. Daarbij is er ook nog extra geld voor mensen die ziek zijn of nog gaan worden. Het tweede deel van die regeling is een tegemoetkoming voor immateriële schade. Zoals beschreven zijn dit bedragen tussen 5.000 en 40.000 euro wegens bepaalde aan blootstelling aan chroom 6 te relateren ziekte. Die staan in de bijlagen genoemd. Als alles is uitgelegd, is het tijd voor de betrokkenen die in grote getale aanwezig zijn in de zaal. Hallo, goedenavond, raadsleden, burgemeester. Mijn man is overleden. Ik heb ontzettend veel kosten gehad. 7000 euro red ik het niet mee. Ik wil graag 20.000 euro voor het leed wat ik geleden heb, of iets meer. Dat is mijn vraag. Bijna alle sprekers vinden de tegemoetkoming te laag. Jullie hebben ons laten werken, verplicht laten werken. En als we iets daarvan zeiden, als we een klacht hadden of we zeiden dat we niet voldoende beschermd waren, dan werden we bedreigd met het feit dat we gekort werden op onze uitkering. Dat is een hele goede motivatie. Ik heb effectief 650 uur aan de bewuste treinen geschuurd. Terwijl in het reeds genoemde rapport duidelijk te lezen valt dat de oude verflagen bevat in vrijwel alle gevallen chroom 6 en dat de gemeente zich niet hield aan de voorschriften van de Arbo-wet is haar dan ook zeer aan te rekenen. Als wij een tegemoetkoming krijgen van uitsluitend 7000 euro... dan is dat geen regeling, maar een belediging. En die willen we ook kennen. Iedereen is apart. Iedereen is apart en daar gaan we ook de tijd voor nemen. Ja. Ik wens u nog een fijne avond. Minister. Dank u. Ik u ook. Brieven sturen of voor welke dag? Na afloop komen ook gelijk wel wat mensen op de burgemeester af, Theo Weterings. De emoties liepen best hoog op. Wat doet dat met u als burgemeester? Nou, het zijn persoonlijke verhalen, het zijn persoonlijke ervaringen van mensen die het hebben meegemaakt in die periode tussen 2004 en 2012. Ze hebben nu de mogelijkheid om aan te geven wat ze hebben meegemaakt en wat dat betekent als nu ook de gemeenteraad gaat praten over de regeling die wij als college hebben voorgesteld. En ik begrijp dat heel goed. Ik denk dat die mogelijkheid er ook moet zijn. Die is er vanavond ook geweest. En dan lopen de emoties soms hoog op. Dat is ook goed, want mensen hebben het recht om dat te brengen. Dat zit in ze en dat hebben ze kunnen brengen. Het gaat de meeste mensen ook vooral om het geld, die 7000 euro, dat ze dat te laag vinden. Wat kan daar nog aan gedaan worden? Nou ja, het college heeft een voorstel neergelegd wat, zoals ook door een aantal mensen is opgemerkt, uniek is als we dat vergelijken met andere regelingen in Nederland. Daar gaat het mij helemaal niet om, maar dat geeft wel aan hoe dat wij echt kijkend naar het rapport van de commissie van de Velde en datgene wat het RIVM ons heeft aangereikt kunnen doen. We hebben rekening gehouden met de bijzondere situatie bij het Tilburgse reïntegratieproject aan de hand was. En daar hebben wij onderbouwd een voorstel voor neergelegd. Er zijn argumenten door betrokkenen kunnen nu ingebracht. Het is ook aan de gemeenteraad om dat te wegen. En dat is afwachten wat daar volgende week van terugkomt. Maar op dit moment daarop vooruitlopen, dat ga ik niet doen. Dat zei burgemeester Theo Weterings. U hoort hem in een bijdrage van Josephine Trehi. Volgende week maandag stemt de gemeenteraad over het voorstel dat er nu ligt. Dit zijn de mannen van de Golden Earring. Another 45 miles. Clouds in the sky. I've got to get home to my child, my wife. Here comes the night. I'm scared to death. Gotta get me a ride. It looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry on. Don't dare. Back, blue fairy straight ahead. Me a ride. It looks like the road is swallowing me up. Gotta.

De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse congres zijn tot een akkoord gekomen om een nieuwe shutdown te voorkomen. Wat er in dat akkoord staat is officieel nog niet bekend. Maar Amerikaanse media melden op basis van bronnen dat er 1,4 miljard dollar beschikbaar komt voor een grenshek in Texas. President Trump wil eigenlijk 5 miljard voor een grensmuur. En vandaag begint in Den Haag een rechtszaak tegen Shell. Vier vrouwen uit Nigeria vinden dat de oliemaatschappij medeverantwoordelijk is voor de executies van hun echtgenoten door het regime in Nigeria in 1995. Activisten probeerden in het zuiden van Nigeria protesteerden toen tegen de oliewinning. En Shell zou de overheid meerdere keren hebben gevraagd om op te treden tegen de activisten. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. En de vraag is, zien we het zonnetje vandaag ook weer? Ja, die gaan we vandaag zien. Tenminste, met name in het zuidoosten van het land. In het noordwesten is de bewolking wat dikker. Dat zien we ook momenteel op de temperatuurkaart terug. Want onder de bewolking is het in het noordwesten een graad of 6. Terwijl het verder landinwaarts en met name in het zuidoosten van het land op sommige plaatsen licht vriest. Dus lokaal kan het daar eventjes glad zijn. En ook automobilisten moeten toch de autoruitjes krabben, verwacht ik. Nou ja, verder vandaag trekken er wolkenvelden over het land. En met name in de noordwestelijke helft is de bewolking soms dik genoeg om er een spatje regen uit te laten vallen. Maar toch verwacht ik dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. De temperatuur iets aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. 7 of 8 graden. En daarbij meestal een matige wind uit het zuidwesten. En dat wordt alleen maar meer, hè, de komende dagen. Nou, de wind niet, maar de temperatuur wel. In ieder geval overdag. Morgen dan zien we nog vrij veel wolkenvelden, met name in het noorden van het land. Ook dan kan lokaal nog een spat regen vallen. De temperatuur 's middags gaat inderdaad al wat omhoog, 9 of 10 graden. Maar vanaf donderdag dan ziet het er eigenlijk tot en met het weekend stralend uit. Veel zon, overdag temperaturen tussen de 10 en soms wel 16 graden. Maar in de nacht dan neemt de kans op lichte vorst juist toe. Hartstikke idee, zouden ze zeggen in de Fabeltjeskrant. Wilfred, dankjewel. Wijnand Zwaan nu met filenieuws. De ochtendspits verloopt grotendeels normaal. Maar op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is nog steeds wel veel vertraging na een ongeluk bij Uitgeest. Ja, het goede nieuws is dat de rijbaan weer open is. Dus je hoeft er op zich niet meer voor om te rijden. Vanaf knooppunt Kooimeer staat nog wel 10 kilometer file. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn gebeurde een ongeluk met twee auto's bij Batmen. Daar staat file vanaf de afrit Markelo. Maakt dus de dagelijkse file daar een stukje langer. Half uur extra reistijd. En op de A16 van Breda naar Rotterdam zien we ruim een half uur vertraging in de file tussen Breda Noord en de randweg van Dordrecht. We zeggen heel veel, maar we luisteren heel weinig. Gelukkig brengt Human daar verandering in. Ruim 42 uur ononderbroken luisteren naar hoe Nederland klinkt. De Human Luistermarathon. Hoor het zelf. Ga naar human.nl/luistermarathon. Human. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Het is 5 minuten over 7:30. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederlandse gamemakers komen met een opmerkelijke belofte. Ze willen af van een omstreden verdienmodel in games. Het gaat om de zogeheten lootboxes. Die zitten in veel populaire spellen en zouden verslaving in de hand werken. Nick Wouters is hier van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het er al vaker over gehad, over die lootboxes. Kan je nog eens een voorbeeld geven daarvan? Nou, bijvoorbeeld in FIFA, dat is een spel wat denk ik vrijwel iedereen kent. Een voetbalspel, en daar kun je spelerskaarten kopen, zoals je die normaal gesproken ook vroeger in de winkel kunt kopen of kunt sparen. Maar daar kun je ze dan digitaal kopen. Je weet dan nooit wat je krijgt. En er zijn natuurlijk spelers bij die, als je ze in je pakje hebt, dat zijn hele zeldzame spelers. Die hebben hele goede statistieken. Die zijn waanzinnig goed op het veld. Die rennen maar door. Daar word je heel blij van als speler als je die krijgt. Maar je weet niet hoe groot de kans is dat je zo'n zeldzame speler vindt. En sommige spelers die steken er echt gamers dan bedoel ik dan. Die steken er echt heel veel geld in die kaartjes, in die virtuele kaartjes. En dan maken ze er hele events van op YouTube om ze te openen. And see how many coins I have. Hij heeft Suarez in zijn virtuele kaartenmandje geopend. En daar was hij dolblij mee. En die kun je vervolgens weer gaan verkopen voor digitale munten. En dan kun je die digitale munten ook weer op een bepaalde manier omzetten naar echte euro's. Ja, en dan zeggen toezichthouders, de kansspelautoriteit hier in Nederland, ja, dan lijkt het wel heel veel op gokken. Je weet totaal niet wat je krijgt. Het is geld waard wat je kunt verdienen. Ja, en dat moeten we niet willen in onze games, die ook veel door kinderen gespeeld worden. René Otto, goedemorgen. Goedemorgen. U bent advocaat. U hebt samen met de Dutch Games Association een manifest opgesteld over hoe Nederlandse gamemakers in die discussie staan. Welke toezegging doet u nou concreet aan de kansspelautoriteit? Het is niet zozeer bedoeld als een toezegging of belofte, maar het manifest is eigenlijk bedoeld om de stem van de Nederlandse gamesindustrie in het maatschappelijke debat te laten horen. Want zoals u ook aangeeft, op dit moment is er veel aandacht voor lootboxes. En dat komt met name ook door het onderzoek van de Nederlandse kansspelautoriteit naar een aantal grote internationale partijen. En hierdoor wordt een bepaald beeld geschapen van de gamesindustrie waar de Nederlandse industrie zich niet in kan vinden. Want de Nederlandse industrie is eigenlijk erg kritisch ten aanzien van lootboxes. Maar gebruiken ze wel? We zitten ook in Nederlandse games, dus door Nederlandse ontwerpers gemaakt. Zitten daar wel van die lootboxes in? Ik ken enkele ontwikkelaars die een soort lootbox in een game hebben geïmplementeerd. Maar mijn idee is wel dat de Nederlandse ontwikkelaars maar spaarzaam lootboxes opnemen in hun game. En als zij dat doen, dan zijn zij zich wel heel erg van bewust dat dat wel integer en transparant moet gebeuren. Dus zoals u zojuist aangaf, het openen van een FIFA-pack zonder te weten wat de kans nu is dat je bijvoorbeeld Johan Cruijff krijgt, dat zul je bij een Nederlandse gameontwikkelaar niet gauw meemaken. Nee, maar moeten ze gewoon niet helemaal ermee stoppen? Ik bedoel, het is mooi dat je zo'n manifest opstelt, maar dan moet je toch ook eigenlijk allemaal zeggen, tenminste als je dat onderschrijft, dan doen we het gewoon niet. Het klopt dat de Nederlandse industrie kritisch is. Aan de andere kant is het met name kritisch naar de wijze waarop lootboxes op dit moment zijn geïmplementeerd. Als je nu kijkt, zijn er bijvoorbeeld veel lootboxes die mechanieken hebben die een speler beïnvloeden om een aankoop te maken. Bijvoorbeeld een near-miss-effect. Een near-miss-effect is eigenlijk het geven van een indruk aan de speler dat ze net de hoofdprijs hebben misgelopen, terwijl eigenlijk op voorhand al is bepaald dat de uitkomst buitengewoon slecht is. En de Nederlandse gamesindustrie is buitengewoon kritisch ten aanzien van lootboxes, maar zij zien wel dat als het integer en transparant is geïmplementeerd, dat er ruimte zou moeten zijn. Nou zei Nick het net ook al, de grote games die komen natuurlijk allemaal uit het buitenland. In hoeverre hebben dan Nederlandse ontwikkelaars daar invloed op? Uiteraard is het voor Nederlandse partijen erg moeilijk om directe invloed uit te oefenen op buitenlandse partijen. Dat is toch een klein beetje een David tegen Goliath. Maar door het aangaan van die maatschappelijke discussie kan er wel sprake zijn van een indirecte invloed, omdat de input van de Nederlandse industrie mede de inhoud kan bepalen van wetgeving en beleid. En die wetgeving die geldt dan ook voor alle partijen die zich begeven op de Nederlandse markt, waaronder ook die buitenlandse partijen. En daarin is het manifest ook de eerste stap. Want op dit moment zijn lootboxes die worden gezien als kansspelen als verboden. En de wet kansspelen op afstand kan er mogelijk toe leiden dat deze lootboxes juist legaal worden. En dan vindt de Nederlandse game-industrie het van belang dat bij het legaliseren gewoon een goede balans wordt getroffen tussen de bescherming van de gamer enerzijds en de artistieke en commerciële vrijheid van de maker van een game anderzijds. Ja. Want op dit moment zijn er veel slechte implementaties van lootboxes, maar als dat op een integere en transparante wijze gebeurt, dan kan het tot op zekere hoogte ook iets leuks hebben. Mm. Kijk bijvoorbeeld vroeger naar surprise-eieren op het openen van een pakje Pokémon-kaarten. Ja. Daar zaten allerlei geen rare mechanieken in. En dat maakt het voor een koper soms ook best leuk om zoiets te openen. Ja. Dat gezegd hebbende, er zijn natuurlijk op dit moment relatief weinig onderzoeken naar de kansspelverslaving van eventuele lootboxes. De Nederlandse industrie heeft wel geuit, als het inderdaad zo is dat dergelijke lootboxes kansspelverslaving in de hand werken, dan willen we daar ver van weg blijven. Duidelijk. Dank voor uw reactie, René Otto, advocaat. En samen met de Dutch Games Association heeft u dus een manifest opgesteld. Jij merkte dat ik aansloeg op die surprise-eieren. Ja, dat jij warme herinneringen daaraan hebt, ja, zie ik. Dat waren nog eens tijden. Zeg, Nick, ja, dat standpunt van die Nederlandse gamemakers is natuurlijk mooi, maar gaat het veel verschil maken in de discussie? Het draagt wel bij aan het klimaat in de gameswereld, waarbij het steeds meer als not done wordt gezien om met die lootboxes te komen. Of in ieder geval met de meest extreme varianten van wat het meest op gokken lijkt. Je ziet dat spelmakers ook steeds vaker aanpassingen doen. Bijvoorbeeld in Fortnite. Nou, dat ken jij ook, terwijl jij niet in de gameswereld heel actief bent. Omdat we het hier heel vaak erover hebben. Ja, sorry. Daar heb je lootboxes waarbij je voorheen niet wist wat erin zat. En nu kun je, zijn die transparant gemaakt. Je hebt van die piñata's die je daar moet doorslaan. En die zijn nu transparant. Dus kan je zien wat je krijgt. Je ziet bij FIFA bijvoorbeeld dat er tegenwoordig een percentage bij staat van hoe groot de kans is dat je een bepaalde speler krijgt. Maar bij sommige spelers staat er dan kleiner dan 1%. Weet je nog niks, want dat kan 0,001% zijn. Maar goed, er worden aanpassingen gedaan. En in België bijvoorbeeld is FIFA zelfs ermee gestopt met die spelerskaarten, dat je die kunt kopen, omdat België dreigde met enorme boetes. Celstraffen zelfs voor de besturen van die gamemakers. Ja, ik denk dat daar schrikken ze wel van terug. Dus het is wel langzaamaan op de weg terug, dit fenomeen. Het gaat wel langzaam omdat die gamebedrijven er miljarden aan verdienen. Letterlijk miljarden ieder jaar weer. Dus dan is het toch wel heel moeilijk om daar vanaf te stappen. Dat doet daar toch een beetje pijn. Maar langzaamaan kunnen ze bijna niet anders meer. Nick Wouters was dat over de lootboxes. Dan gaan we naar Parijs. Die stad gaat het gevecht aan met Airbnb. Frans hoofdstad sleept de aanbieder van vakantiewoonruimte voor de rechter. Er wordt een boete geëist van 12 miljoen euro... wegens de illegale verhuur van woningruimte. Contact met onze correspondent Frank Renaud. Frank, wat is er aan de hand? Het gaat zelfs om 12,6 miljoen euro. Nou goed, 12 miljoen was zoveel, maar het is zelfs nog iets meer. Er is onderzoek gedaan in Parijs. In ruim 1000 gevallen waarbij woonruimte werd aangeboden op Airbnb, werd niet aan de regels voldaan. Dat wil zeggen, die 1000 aanbiedingen die waren niet aangemeld bij de gemeente, wat wel al meer dan een jaar verplicht is in Parijs. Je kunt gewoon een kamer, een studio of een huis verhuren via Airbnb. Dat mag allemaal. Maar dan wel na inschrijving bij die gemeente. Die wil zo wildgroei voorkomen. Nou, tot voor kort kon alleen de verhuurders in Parijs worden aangepakt. Dat gebeurde ook al als de wet overtreden. Maar sinds eind vorig jaar is ook het platform zelf waarop die woningen worden aangeboden, in dit geval dus Airbnb, dat is juridisch aan te pakken. En dat wordt nu voor het eerst gedaan, zegt wethouder Ian Brossat. Ça fait maintenant plus de 2 ans que nous demandons bien gentiment à Airbnb de respecter la loi. Ils n'en font rien. Ils s'assoient sur notre législation nationale. Et ça n'est pas parce que c'est une multinationale américaine qu'elle a le droit de faire n'importe quoi. Nou, al 2 jaar lang probeert Parijs het op de aardige manier, maar Airbnb gedraagt zich als een arrogante Amerikaanse multinational, wil maar niet luisteren en lapt alle Franse regels aan zijn laars, zegt wethouder Brossat. En daarom nu deze stap naar de rechter. En hoe zijn ze er in Parijs eigenlijk achtergekomen dat de regels werden overtreden? Nou, Parijs heeft een team van 31 inspecteurs de laatste weken aan het werk gezet. En die hebben wekenlang dus Airbnb-aanbiedingen in Parijs afgestruind op het internet met 3 criteria. Ze zochten goedkope woningen in populaire wijken die ook nog eens goed beoordeeld werden door huurders. Nou, die zijn al onderzocht en daar kwamen dus die 1000 overtredingen uit tevoorschijn. Die speurtocht gaat nog steeds door, want het aanbod is natuurlijk veel groter. Uit een onderzoek van een Franse krant zou blijken dat bijna de helft van alle 65.000 Airbnb-aanbiedingen in Parijs niet geregistreerd staat. Dan hebben we het over 30.000 overtredingen ongeveer. En heeft Airbnb al gereageerd? Zeker, die zegt, we hebben al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat die huisaanbieders zich aan de regels houden, dat ze zich laten registreren bij de gemeente. Die eigenaren zijn allemaal gewaarschuwd door Airbnb. Meer kunnen we die niet doen, wij zijn geen politie, zegt het bedrijf. En Airbnb zegt ook dat de Parijse regels voor het platform veel te streng zijn en in strijd zijn met Europese regels. We kennen natuurlijk ook de verhalen hier, hè? Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ook gemopperd wordt over Airbnb. Hoe is dat in Frankrijk eigenlijk? Nou, het stadsbestuur vindt het in ieder geval een heel groot probleem worden. Er is uitgerekend dat in het centrum van Parijs alleen al 26.000 woningen niet meer gewoon worden verhuurd aan gewone mensen, maar alleen nog via Airbnb worden aangeboden, terwijl er in Parijs dus een woonruimte tekort is. En een paar jaar geleden heeft de hotelsector hier ook al eens onderzoek gedaan, en daaruit bleek dat op Île Saint-Louis, dat is dat mooie eilandje in hartje Parijs, in de Seine, hè, op Île Saint-Louis, is 2/3 van alle huizen nu Airbnb-huis. Daar woont geen vaste bewoner meer. Het is een toeristeiland geworden. Ja, Parijs dus gaat het gevecht aan met Airbnb. U hoorde correspondent Frank Renaud. Dan nu het sportnieuws op een rij. Hier is Elisabeth Stijns. In veel media is er aandacht voor de inzamelingsactie voor voetballer Leon de Kogel. Hij raakte in juni zwaar gewond bij een auto-ongeluk op Malta. De Kogel kan nooit meer voetballen en het is nog maar de vraag of hij ooit nog kan lopen. Gisteravond deed hij de aftrap bij de wedstrijd tussen zijn oude clubs, Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles. En hij kreeg 2 cheques met in totaal ruim 23.000 euro. Dat geld is bedoeld om de medische kosten te betalen. De Kogel wil ooit wel weer op het veld staan. Eerst als jeugdcoach bij SV Houten. En wie weet later als hoofdtrainer van FC Utrecht, zegt hij in het AD. Ajax speelt morgenavond in de Champions League tegen Real Madrid. De ploeg moet dan de draad weer oppakken na een paar moeizame weken in de competitie. Leo Beenhakker, oud-trainer van Ajax en Real, ziet het als een voordeel dat Ajax tegen een van de sterkste ploegen ter wereld speelt. Er komt nu zoveel uitdaging van buitenaf. Dat kan ook een moment zijn dat de rijen weer gesloten worden. Dat is het mooie van topsport, zegt Beenhakker in het AD. Hij denkt dat het mentale spel nu heel belangrijk gaat worden voor trainer Erik ten Hag. Ik zeg altijd, trainer zijn bij een topclub bestaat uit 2 delen. 50% voetbaltechnische zaken. En de andere 50% is het managen van de randzaken. Aldus Beenhakker in de krant. Paardenmenner Bram Chardon werd dit weekend de jongste winnaar van de wereldbekerfinale. En hij trad daarmee uit de schaduw van zijn vader IJsbrand, die al jarenlang een begrip is. Bram ziet het vooral als een voordeel dat hij de zoon van is, vertelt hij in de Telegraaf. We hebben de kunde en de kennis in huis. En eerlijk is eerlijk, zonder de steun van mijn vader had ik het niet gered. Jaloers was vader IJsbrand niet op de overwinning van zijn zoon. Mijn vader plaatste zich niet voor de laatste ronde op zondag. Hij stapte van zijn koets af en ging zich meteen op mijn tegenstanders focussen. Als familie gaan we altijd voor goud, zegt Bram Chardon dus in de Telegraaf. En de Volkskrant analyseerde het aantal medailles van de Nederlandse schaatsploeg op het WK afstanden dit weekend in Insel. Met 16 waren dat er meer dan ooit, maar dat zegt niet veel, want er zijn namelijk meer afstanden bijgekomen. Relatief gezien was het een minder succesvol toernooi, maar volgens de Volkskrant is dat niet erg. Het is namelijk geen toeval dat Nederland in het verleden veel medailles haalde in een na-Olympisch jaar. Als de Spelen dichterbij komen, neemt de druk op de Nederlandse schaatsers toe, en het gevolg is dat Nederland op de Olympische Spelen minder medailles haalde. Die trend is omgeslagen, concludeert de Volkskrant. De Nederlandse schaatsers lijken tegenwoordig wel te pieken op het belangrijkste toernooi, de Olympische Spelen. Hoe gaat het met de dinsdagochtendspits, Wijnand? Nou, de meeste files staan globaal in het zuiden van het land. Maar er zijn her en der ook wat ongelukken gebeurd die toch weer de meeste vertraging veroorzaken. Zoals op de A7, Groningen richting Heerenveen, tussen Leek en de afrit Friese Palen, 8 kilometer met zelfs een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het ging net ook mis op de A12 Arnhem-Utrecht bij de afrit Wageningen. Hou daar rekening met een half uur oponthoud. Onmiskenbaar het geluid van Wham. George Michael, Andrew Ridgeley, 1984. Everything She Wants. 8:08 is het. Donderdag, dan is het weer zover. Elisabeth, heb je hem in je agenda gezet? Wat? 14 februari. Oh ja, natuurlijk. De dag van de liefde, ja. Valentijnsdag. Dat wordt weer pakken met brieven openmaken. Voor mij of voor jou? voor jou. Voor mij natuurlijk. Ja, voor jou. Ja, nee, zeker. Ik volg dat allemaal een beetje. Nou, vanavond spelen ze er al handig op in bij Wetenschapsmuseum Nemo, waar 3 wetenschappers het moderne liefdesleven onder de loep nemen. Hoe is dat veranderd door apps als Happn en Tinder? En vind je de waarde nu gemakkelijker of juist niet? En een van de wetenschappers is Elisabeth Timmermans. Onderzoeker bij de Erasmus Universiteit, schrijft ook van het boek Liefde in tijden van Tinder. Mevrouw Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Kunt u al een klein tipje van de sluier oplichten wat u daar vanavond gaat vertellen? Ja, we gaan het eigenlijk over van alles hebben. Onder andere over bijvoorbeeld het algoritme achter Tinder, maar ook op welke manier dat dating-apps zoals Tinder eigenlijk onze kijk op de liefde een beetje veranderen. En dan natuurlijk ook hoe andere sociale media de relatie die je op dit moment hebt dan ook weer een beetje beïnvloeden. Maar ik vind het interessant, die apps dus, hè, die dating-apps, hoe hebben die het liefdesleven veranderd dan? Ja, het is eigenlijk vooral in het swipe-proces dat ze een grote invloed hebben. En in ons idee over de liefde, of vooral eigenlijk ons idee in het aantal potentiële partners dat ze ter beschikking hebben. Hè. Dus als je een dating-app zoals Tinder gebruikt, dan heb je eigenlijk toegang tot een hele grote pool van potentiële partners. Waardoor je het idee hebt van, oh, ik heb eigenlijk best wel veel keuze, of er zijn best wel veel vrijgezellen in mijn buurt, blijkbaar. En als je dan op zoek moet gaan naar een partner om te swipen, dan krijg je soms het gevoel van, oh, er is best wel veel keuze. En hoe weet ik dan eigenlijk of ik wel de beste keuze maak? En hoe populairder dat je bent, wil ook eigenlijk zeggen dat je op meer en meer dates kan gaan. Dus daardoor daten sommige mensen ook meer dan in een tijd voordat er dating-apps waren. Ze blijven dus ook eigenlijk maar daten zonder misschien een keer toe te slaan, omdat ze denken, ja, er is nog een heel land vol. Ja, en dat kan bijvoorbeeld een gevolg zijn. Natuurlijk niet voor iedereen. Hè. Er zijn wel mensen die een partner hebben gevonden en er heel succesvol in waren. Er zijn al Tinder-baby's die ondertussen geboren zijn. Mensen die trouwen, die elkaar via een dating-app hebben gevonden. Dus het is niet zo dat we falen in het vinden van de liefde. Maar het heeft wel bepaalde complicaties voor sommige mensen. En is er verschil eigenlijk tussen online en offline daten? Dus offline daten is dan gewoon iemand tegenkomen in een café en een gesprekje aanknopen en je spreekt nog eens een keer af en zo. Ja, het verschil is het eigenlijk niet echt in het daten zelf. Dus als je iemand online leert kennen, dan is natuurlijk het eerste initiële contact online in plaats van offline. Dus dat is wel een verschil. Maar als je dan op date gaat met die persoon, dan volgt dat eigenlijk wel een gelijkaardig patroon als wanneer dat je offline op een date gaat met iemand. Ik denk dat het grote verschil gewoon de kwantiteit is. Hè? Als je bijvoorbeeld in de offline wereld iemand tegenkomt, dan kan je maar met één iemand tegelijkertijd praten. Als je online met mensen aan het praten bent, dan kan je eigenlijk met 3 of 4 mensen tegelijkertijd een gesprekje hebben. Ja, wel goed onthouden natuurlijk wat je tegen de een zegt en tegen de ander. Ja, heel belangrijk. Ja. Hebt u nog een paar tips voor singles? Mensen die nu nog alleen zijn en die graag, het liefst voor komende donderdag, iemand willen vinden? Ja. Er is natuurlijk geen succesformule die voor iedereen werkt. Ik heb wel een paar tips. Bijvoorbeeld over je profiel zelf. Zorg dat je een goede, duidelijke foto van jezelf hebt. Vermijd foto's met zonnebrillen of groepsfoto's. Zorg dat je ook een tekstje over jezelf erbij zet. Het is een goede tip om er bijvoorbeeld een vraag in te zetten of iets wat uitnodigt om de ander een gesprek te laten starten. Als je dan een gesprek hebt, wacht niet te lang met af te spreken. Dus het is best dat je binnen de 2 weken afspreekt. Ja. En als je dan afspreekt, is het ook wel leuk om in plaats van de typische klassieke date op café te gaan en aan de hand van een wijntje een soort van jobinterview te doen, is het beter om een bepaalde activiteit te doen, om bijvoorbeeld samen een museum te bezoeken, ja, of te gaan bowlen of een andere soort activiteit. Maar niet gelijk een 15 gangen diner, want voor je het weet zit je met iemand waar je echt helemaal niks meer hebt na 2 minuten en dan moet je nog 13 gangen. Ja. Een tip van mij even. Veel plezier vanavond. Elisabeth Timmermans is dat. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens, nee, breed en doelpunt. Tagliafico. Ajax in de Champions League. Morgenavond om 9 uur. Wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Morgen vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live gaan we sport nog op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Men zei dat hij minder oog had voor gepast gedrag. En ook dat hij waarschijnlijk een stuk ongeduldiger was geworden. Niels nam het allemaal ter kennisgeving aan. Ik gooi alleen nu nog eerder alles eruit. Geen blad voor de mond. Wat als je hoofd niet meer naar je luistert? Morgen, 8:55, VPRO NPO 2, Stuk. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie. Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1.